Halló! Érika, jó napot, Éva vagyok. Napodok! Érika, legyen szíves, hónap reggel egy csokorvirágot. Jó, és mi, amilyen csinálod, vagy milyen szeretnek? Hát, vandáliája még? Hú, hát azt most leszettem már az összeset. Ja, hogy már nincs, az eladta. Vagy már ma vasárnap, igen, kivittem el annyi, igen. Jó van, De itt Érika, valamennyi hát akkor... gladióla is, meg nyári szirózsám is van. Jó, hát lehet gladióla is. Jó, rendben. Lehet, lehet. De holnap Köszönöm. nem megyek kárulni, akkor mikor adjam be, vagy hogy szeretném? De mikor megy anyuhoz, Erika? Hát olyan 9 óra körül szoktam menni. Rendben van, akkor itthon lesz a férjem, és akkor átveszi. Akkor jó rendben. Lesz, akkor is. Jó, jó. Persze, hogy jó lesz, majd este felé viszük ki. Jó, rendben. Jó. Köszönöm. Köszönöm, viszalás.